No és el mateix veure l'APM en companyia que ser d'una gran companyia. Per això heu suportat gairebé 400 programes amb dos pebrots, vosaltres, els APMs. O sigui que tots els que ho som podem dir amb veu ben alta. Soc de l'APM. Soc!